Sponsorem plebiscytu Nieprzeciętni 2023 jest Bank Pekao S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wznowiono poszukiwania mężczyzny, który w piątek skoczył z jachtu do jeziora Bełdany i już nie wypłynął. Nocny atak dronów na Ukrainę, są zabici i ranni. W wakacje turyści będą mogli zobaczyć, jak przebiegają prace przy odbudowie Pałacu Saskiego. Na mazurskim jeziorze Bełdany trwają poszukiwania mężczyzny, który skoczył z jachtu do wody i już nie wypłynął. 32-latek pochodzi z Legionowa. Rano służby wznowiły akcję, mówi Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje grupa sonarowa z Giżycka. Strażacy przy pomocy sonaru przeczesują dno akwenu. W momencie, gdy ewentualnie natrafią na miejsce, wówczas będzie kierowana grupa specjalistyczna wodno-nurkowa. Do zdarzenia doszło w piątek późnym popołudniem w okolicach miejscowości Kamień. Według policji 32-latek płynął żaglówką z innymi osobami. W pewnym momencie chciał popływać i wskoczył do jeziora. Akcja poszukiwawcza prowadzona jest w sporej odległości od brzegu na głębokości około 20 metrów. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 35 irańskimi dronami typu Shahid. Udało się zestrzelić 20 z nich. Rosyjscy żołnierze wystrzelili także 8 rakiet, w tym 4 naziemne pociski manewrujące Iskander, informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Są zabici i ranni cywile, przekazał rzecznik sztabu Oleksandr Sztupon. Siły i środki obrony powietrznej zniszczyły 2 pociski manewrujące i 20 dronów szturmowych typu Shahid. Ponadto nieprzyjaciel prowadził 92 naloty i 45 ataków z systemów salw rakietowych na pozycje naszych wojsk i tereny zaludnione. Niestety są zabici i ranni cywile oraz zniszczone i uszkodzone domy prywatne. Z porannego raportu wynika także, że Rosjanie nadal koncentrują swoje główne wysiłki na próbach pełnego zajęcia obwodu ługańskiego i donieckiego. Trwają tam ciężkie walki. Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział, że polityka migracyjna jest kompetencją państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego, który de facto wprowadza przymusową relokację przybyszów z innych kontynentów. Paweł Sałek powiedział w TVP Info, że w Unii ten pakt określany jest mianem obowiązkowej solidarności, która będzie sprowadzać się do tego, że będą nam przypisane obowiązkowe kwoty do przyjęcia migrantów. Jeśli te przepisy wejdą, to Polska będzie zobowiązana do albo przyjęcia tych migrantów, albo do płacenia kar. W tym rozporządzeniu, w tych propozycjach już są wpisane konkretne kwoty, że jeśli Polska miałaby nie przyjąć danego migranta, to będzie musieć 22 tysiące euro zapłacić. W momencie, kiedy my na Ukraińców dostaliśmy, na tych, którzy byli rzeczywistymi uchodźcami wojennymi, dostaliśmy chyba 200 euro na jedną osobę. Przyjęliśmy ponad 1,5 miliona ludzi, a w zasadzie przez nasze granice przeszło ponad 4. Zgodnie z założeniami paktu migracyjnego rocznie Unia Europejska ma przyjmować około 30 tysięcy migrantów, a przy podziale na poszczególne kraje mają być brane pod uwagę PKB i liczba ludności. Polska miałaby przyjąć około 1900 migrantów. W przypadku odmowy byłoby to około 40 milionów euro do zapłaty. W czasie wakacji będzie można zobaczyć, jak przebiegają prace przy odbudowie Pałacu Saskiego, zapowiedział prezes spółki odbudowującej pałac Jan Edmund Kowalski. Gość Polskiego Radia 24 wskazywał, że osoby odwiedzające plac Józefa Piłsudskiego mogą już dziś zajrzeć na teren prac archeologicznych. Się przygotowujemy do tego, żeby w okresie wakacyjnym grupy turystyczne zapraszać za nasze ogrodzenie, żeby przewodnicy, którzy są w Warszawie, ale też poprzez system rejestracji można było wejść za ogrodzenie i sobie podejrzeć, jak wyglądają te fundamenty. Natomiast ci, którzy dzisiaj wybierają się na spacer, to w ogrodzeniu prac archeologicznych są specjalne wycięte wizjery, poprzez które można sobie spokojnie zajrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje. Oddanie do użytku gmachów Pałacu Brühla, Pałacu Saskiego i kamienic zaplanowane jest w 2030 roku. Na koniec historia z happy endem. Dzięki połączonym siłom różnych służb udało się wydostać młodego łosia, który wpadł do zbiornika przeciwpożarowego w Ostrowi Mazowieckiej. Najpierw próbowali mu pomóc strażacy, ale wystraszone zwierzę nie chciało współpracować. Z pomocą ruszyły służby weterynaryjne. Zwierzęciu podano środek uspokajający i dopiero wtedy wspólnymi siłami zostało wyciągnięte z wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno i deszczowo na południu, w Bieszczadach możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju dużo słońca. 19 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem, 24 w centrum i 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry. To jest Leniwe przedpołudnie w Trójce. Oczywiście przy mikrofonie Anna Popek. O czym dzisiaj w audycji? No dzisiaj naprawdę gruntownie i bardzo rzetelnie zajmiemy się sprawą zdrowia, sprawą profilaktyki i omówimy różne kwestie z tym związane. A zaprosiłam do studia grono wybitnych zupełnie specjalistów. Można powiedzieć także, że ludzi zajmujących się zdrowiem i robiących to ponad podziałami. Moimi gośćmi będą pani poseł Barbara Dziuk, pani poseł Katarzyna Piekarska, a także pani profesor Iwona Niedzielska, która jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Katowicach i konsultant ginekologii onkologicznej z Narodowego Instytutu Onkologii, pan profesor Mariusz Bidziński. W takim oto gronie ekspertów dyskutować będziemy o tym, co możemy zrobić my Polacy, żeby badać się częściej, szybciej wychwytywać choroby, żyć zdrowiej, dłużej i lepiej. Ale na początek, jako przygotowanie do tego ważnego tematu, słodka bossanowa. To me like misty roses. Państwa, zapowiedziany już temat, nasze zdrowie, profilaktyka, badanie. Jak to się w ogóle stało, że posłanki, no nie z jednej partii, tylko stojącej zazwyczaj po dwóch stronach różnych sporów, postanowiły zewrzeć szyki i zająć się zdrowiem Polaków? Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, i Barbara Dziuk, posłanka PiS. Bardzo proszę, drogie panie. Jest to fenomen w polityce, ponieważ stwierdziłyśmy, że nas łączy zdrowie, czyli polepszenie sytuacji zarówno pacjentów, ale też i wspomaganie ekspertów. I to, co nam się udało wspólnie stworzyć, to to, że potrafimy rozmawiać o trudnych tematach razem. Przede wszystkim potrafimy nawiązać taką nić porozumienia i stwarzać fantastyczne programy i promować przede wszystkim profilaktykę. I tutaj z okazji Dnia Kobiet ostatniego mieliśmy wspaniałe wydarzenie, gdzie postanowiliśmy zjednoczyć wszystkie organizacje pacjenckie w kontekście właśnie informacji, promocji zdrowego stylu życia, promocji badań, które zaleca Ministerstwo Zdrowia, ale też taką ofertę do wszystkich skierowałyśmy. I też taką wielką przyjemnością dla mnie jako posłanki jest organizowanie eventów prozdrowotnych i to się również w Sejmie odbyło i wszystkie posłanki ponad podziałami politycznymi się badały i dziękowały, że było takie 5 minut dla zdrowia kobiety. Ma pani poseł rację, że zdrowie to jest jeden z niewielu tematów, który wszystkich Polaków elektryzuje i jednoczy, bo albo narzekamy na nie, albo na służbę zdrowia. Na pewno jest to zagadnienie, którym trzeba się zająć. Czy pani zaangażowanie, pani Katarzyna Piekarska, w ten projekt wynikało z doświadczeń osobistych? Tak, ponieważ ja wcześniej nie zajmowałam się polityką zdrowotną. Jestem z racji swojego zawodu w Komisji Sprawiedliwości, w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, ale doświadczenie osobiste, czyli właśnie minął rok, kiedy dowiedziałam się, że mam raka piersi. No i niebo mi spadło na głowę, bo to chyba każdy tak ma. To nie ma chyba odważnych ludzi, którzy mówią, a to nic i machają ręką, bo każdy wie, że no rak przynajmniej jest takie, że no, może spowodować po prostu śmierć. I wtedy właśnie Basia do mnie podeszła. To jest w ogóle niebywałe, naprawdę, w Sejmie, gdzie my często się kłócimy, padają mocne słowa. I Basia do mnie w ogóle podeszła i mówi do mnie, że ona może mi pomóc, że jeżeli będzie mi coś potrzebne, to ponieważ no, ona się tym zajmuje długo, to wszystko mi powie, gdzie, jak i kto i w jakim szpitalu. I ja szczerze mówiąc byłam w takim lekkim szoku. Myślę sobie, matko. Potem zaczęłam sprawdzać informacje na temat Barbary Dziuk. I tak się zaczęła ta nasza współpraca. Ja zaczęłam patrzeć na dane dotyczące zachorowań w Polsce, ale także tego, jak często my się w ogóle badamy jako Polacy. I wtedy pomyślałam sobie, o rany. My jemy tyle różnego rodzaju suplementów, wykupujemy środki przeciwbólowe, różne wspaniałe rzeczy na wszystko, co nam ma poprawiać od włosów, paznokci, wątroby, nerek, wszystkiego. Natomiast się nie badamy. Te dane są po prostu przerażające. Polki i Polacy nie chodzą na badania profilaktyczne i dlatego tak dużo, niestety, każdego roku ponad 100 tysięcy Polaków umiera. A część z tych osób mogłaby spokojnie dalej żyć, po prostu gdyby wcześniej poszła na badania. Bo jeżeli 50 Polek dziennie, to tylko powiem, dowiaduje się właśnie, że ma raka piersi, ale 15 z nich umiera. Bardzo dużo odsetek. Bardzo dużo, bo poszło po prostu za późno. Zresztą może dlatego ja się też systematycznie badałam, bo moja mama 13 lat temu zmarła na raka, dlatego, że poszła za późno do lekarza. Gdyby poszła wcześniej, pewnie jeszcze by z nami była. Panie profesorze, czy pan potwierdza właśnie to, że Polacy się badają rzadziej niż inne nacje i za późno przychodzą na kontrolę? Znaczy, my mamy określone nawyki społeczne. To znaczy, wydaje nam się, że zawsze będziemy zdrowi. My życzymy sobie często zdrowia, ale to słowo się zaczyna robić puste w momencie, kiedy nie korzystamy z tych tak zwanych dobrodziejstw. My dzisiaj możemy powiedzieć, szereg tak zwanych nowotworów jest profilaktykozależnych. Mamy raka szyjki macicy, mamy raka piersi, mamy narzędzia do wczesnej diagnostyki raka jelita grubego. To są główne te właściwie zakresy, które dzisiaj można wykryć bardzo wcześnie, nawet na etapie przednowotworowym. Dzięki różnym zdobyczom medycyny mamy dzisiaj rzeczywiście efektywne narzędzia, tylko problem polega na tym, żeby z tych narzędzi korzystać. Zdrowie to inwestycja, to chcę podkreślić za każdym razem, że my musimy zrozumieć, że zdrowie to jest inwestycja, ale żeby z tej inwestycji korzystać, to trzeba też w jakiś sposób rozumieć, na czym to polega i co z tego tytułu może wyniknąć. Przeciętnie w Polsce wykonujemy, jeżeli chodzi o nowotwory na przykład szyjki macicy, około 30% w najlepszym okresie, 30% tak zwanych badań cytologicznych, znaczy 70% potencjalnie nie korzysta. To oczywiście nie jest do końca prawdziwe, bo duża część kobiet korzysta z tak zwanego sektora niepublicznego, czyli krótko mówiąc tych badań nie rejestrujemy w oficjalnym systemie, ale mimo wszystko na pewno nie wszystkie Polki mogą z tego badania skorzystać, a teoretycznie dostają prezent od państwa. Od 25 roku życia do 59 roku życia raz na 3 lata każda Polka bez skierowania może zgłosić się do placówki, gdzie będzie miała wykonane takie badanie bezpłatnie. No i ile kobiet korzysta z tego? Ma pan dane? To znaczy w systemie dzisiaj publicznym, bo tak jak zaznaczyłem, system niepubliczny nie jest jeszcze objęty tą tak zwaną rejestracją, to jest maksymalnie 30%, tak było w roku 2014, a w okresie pandemii było 13%, w tym roku nie wiem jeszcze, ale na pewno te cyfry nie przekroczą tych 30%, w związku z tym to jest pewnego rodzaju element istotny, że musimy z tego korzystać. A ja to myślę, nie wiem czy pani się ze mną zgodzą, że ludzie po prostu nie chodzą na badania, bo boją się, że będzie wynik właśnie pozytywny. I co dalej? Przecież te przerażające wizje, te kolejki, ten jednak ból, trudna terapia, myślę, że ludzi przeraża i lepiej żyć w Bogiej świadomości, bo nie wiedzą, co potem z nimi będzie. Ale to jest nieprawda, bo wdrażając strategię onkologiczną po 12 latach, gdzie tutaj grono eksperckie pomogło tą strategię napisać i chciałam tu bardzo podziękować Narodowemu Instytutowi Onkologii, ale też organizacjom pacjenckim, bo do jednego stołu usiedli zarówno eksperci, ale też ci, którzy niestety mieli wyrok nowotwór. I zbudowaliśmy tą strategię, gdzie po prostu poszliśmy do przodu, żeby systemowo poukładać. Z racji tego, że jestem menadżerem zdrowia, ja patrzę na te słabe punkty i to nie jest tak, że po prostu osoba dostaje informację i nie wie, co z tym zrobić, bo oczekiwanie na leczenie obecnie to jest gdzieś około 6 tygodni. Pacjent dostaje kartę DILO i naprawdę to jest przerażające i ma informację, że ma nowotwora. Basiu, przepraszam się, tylko musi wiedzieć, że jest chory. No więc i to musi jest się największy zbadać. Problem. Więc właśnie to, co powiedziała pani redaktor, że po prostu się nie badają. Ja opowiem taką historię. Nie tak dawno, kilka dni temu spotkałam taką młodą dziewczynę około, nie wiem, 20 kilku lat. I ona już miała poprawione usta. Bardzo ładna dziewczyna. Znaczy, to jest oczywiście jej sprawa, ale paznokcie, usta zrobiona. Piękna dziewczyna. Zadbana. Bardzo tak. I zapytałam, czy zrobiła badania profilaktyczne, na przykład cytologię i USG piersi. I ona mi powiedziała, ta naprawdę zadbana, śliczna, młoda osoba, mówi, że tak szczerze mówiąc, to ona nigdy nie była u ginekologa, ale w zasadzie to nic jej nie jest. To jest to, co powiedziała właśnie pani redaktor, że nic jej nie jest. Ona nie czuje potrzeby, bo nie wiem, nie ma jakichś dolegliwości, wszystko jest okej, okay, tylko że rak, to pewnie państwo potwierdzicie, że rak w pierwszym etapie w ogóle nie daje żadnych dolegliwości. Czyli z tego, co rozumiem, to jednak chodzi o wypracowanie pewnego nawyku. Nawyku, tak. Ale też te taki przykład... Te często stoją puste. One przyjeżdżają do małych miejscowości i bardzo dobrze, bo przy wykluczeniu komunikacyjnym nie zawsze kobieta ma jak dojechać do ginekologa, to są cytobusy i mamobusy, czy zrobić to badanie. I niestety one często stoją puste. Bo to musi matka po 4, wziąć córkę po 5, ale właśnie, i to musi być pani przypad, redaktor tak. Podkreślić, że moje nawyki badań u ginekologa to wypracowała moja mama, bo też będąc nastolatką przeżywałam leczenie w instytucie w Gliwicach i to jakby też na mnie wywarło bardzo mocne emocje i moja mama żyje do dnia dzisiejszego, 4-krotnie była leczona. A ja z racji tego, że mam świadomość, również też byłam leczona, ale w tej bardzo wczesnej fazie, kiedy naprawdę można bezinwazyjnie ten proces nowotworowy przerwać. A teraz mając innowacyjne leczenie, kiedy my mamy te różne możliwości dobrodziejstwa medycyny XXI wieku, to wyleczenie jest po prostu na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba pójść do lekarza, sprawdzić, bo badam się, żeby mieć pewność, że jestem zdrowa. Właśnie, że pani profesor Iwona Niedzielska to potwierdza. Myślę, że przede wszystkim nie zapominajmy o tym, że nas paraliżuje strach, że jest grupa ludzi, która się boi, właśnie tak jak zaczęłyśmy o tym rozmawiać. I myślę, że pewna grupa ludzi to nie tak, że może, bo teraz arsenał i diagnostyczno-leczniczych procedur tych onkologicznych jest świetny. Naprawdę, co do tego nie ma wątpliwości. Ale mówi pani o Polskiej Służbie Zdrowia, tak? O Polskiej Służbie Zdrowia cały czas na razie. Ale naprawdę jestem tego zdania i naprawdę nie mam się czego wstydzić. Ale prawda jest taka, że jest dużo ludzi, którzy na tym etapie wymagają po pierwsze psychologa, i to nie tylko na etapie już rozpoznania, tylko naprawdę dużo wcześniej. My powinniśmy pracować w teamie. Tak jak dzisiaj wiemy, że pacjent onkologiczny powinien dużo wcześniej zaczynać fizjoterapię, o czym się też zapomina mówić, a tak naprawdę każdy zabieg onkologiczny to jest maraton, a do maratonu należy się przygotować przez ćwiczenia. I dzisiaj już o tym głośno mówimy. Dzisiaj mówimy o odżywianiu dużo wcześniej. Jest to przepiękne, że doszliśmy do takiego etapu i mówimy o bardzo ważnych rzeczach, które mają poprzedzać to wszystko. Chyba już nie mamy wyjścia, po prostu musimy o tym mówić, bo ilość osób chorych i niestety umierających rośnie. Myślę, że to taki pierwszy rzut oka na te bardzo złożone zagadnienie. Każdy z nas tutaj się podzielił swoją refleksją. Za chwilkę wrócimy do rozmowy i omówimy poszczególne typy zachowań, czy też typy chorób, które nie muszą się tak często w naszym kraju, w naszej populacji pojawiać. Ale na razie muzyczna przerwa. Can't catch the tears. wracamy do rozmowy. Moi goście to dzisiaj eksperci w dziedzinie zdrowia i będziemy robić wszystko, żeby namówić Polaków, nas, państwa również, słuchających tej audycji, do tego, żeby się badać, nie bać się, bo jak się okazuje, medycyna naprawdę poszła do przodu i daje wielkie możliwości powrotu do zdrowia, nawet w tak trudnych chorobach, jak choroby onkologiczne, których chyba boimy się najbardziej. Od 1 czerwca są dostępne bezpłatne szczepienia HPV i myślę, że to jest duży sukces. Czy pan, panie profesorze, jako konsultant krajowy właśnie z ginekologii onkologicznej, widzi w tych szczepieniach pewne światełko? Wielki potencjał. Mamy już rzeczywiście długą tradycję tych szczepień, bo w 2006 roku rozpoczęły się te szczepienia. I muszę powiedzieć, że w niektórych krajach na kontynencie chociażby australijskim mamy w tej chwili praktycznie już pojedyncze przypadki raka szyjki macicy. Skuteczność tej szczepionki została potwierdzona, ale co najważniejsze, nie tylko skuteczność, ale i bezpieczeństwo. Wiemy doskonale, jakie były rzeczywiście różnego rodzaju emocje ze szczepionkami w okresie covidowym, kiedy rzeczywiście różne były informacje, a ponieważ były to szczepionki mRNA, czyli innej technologii, w związku z tym również można powiedzieć, były nie do końca sprawdzone informacje, bo i testowanie tych szczepionek było dosyć krótkie. Tu nie mamy takich obaw. Dzisiaj możemy powiedzieć, że szczepionki HPV są rzeczywiście bezpieczne. I co więcej, niewątpliwie państwo, nie wszyscy może macie świadomość, że te szczepionki chronią nas nie tylko przed nowotworem szyjki macicy, ale przed wieloma innymi nowotworami, chociażby właśnie z okolic głowy i szyi, z okolic anogenitalnych, a więc krótko mówiąc, do tych szczepionek kwalifikują się nie tylko dziewczęta, ale również i chłopcy. Mamy rzeczywiście szansę na to, żeby szereg nowotworów, które wywołuje ten właśnie wirus, opanować, i to wcale w nieodległym czasie. Ale do tego, żeby można było to opanować, to nie tylko jest kwestia posiadania szczepionki, ale również zaszczepienia osób, które rzeczywiście temu procesowi powinny podlegać. To ja od razu zapytam, jaki jest odzew na te bezpłatne szczepienia? Czy wiemy już, ile zgłosiło się dzieci, rodziców dzieci? No właśnie, odzew jest mały i tu jest wielki apel do mediów, do osób, może z celebrytami będzie trzeba taką kampanię zrobić, i tu namawiam panią redaktor. Ja się zapisuję oczywiście od razu, jak sprawa dotyczy zdrowia Polaków, jak najbardziej. Bo to jest bardzo potrzebne. Ja pamiętam, jak te szczepienia wchodziły i samorządy refundowały, i jakie to były koszty. To jest nieporównywalne z dzisiejszym czasem, kiedy mamy do wyboru dwie szczepionki i kiedy automatycznie, jak jest duży zakup szczepionek, ona jest tańsza. To jest po prostu ekonomia życia i to, co profesorowie zrobili wspólnie z ekspertami z Ministerstwa Zdrowia, to jest wielki skok do przodu. Tylko żeby zrealizować i zadbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków, to trzeba pracy nas wszystkich. Tak, czy ja dzisiaj rano sprawdziłam, że został zarejestrowany 1% uprawnionych, więc to jest strasznie mało. To jest tak jak powiedziałam, pani posłanka, pan profesor, że to jest tak olbrzymia naprawdę szansa, żeby uczynić Polskę krajem wolnym od raka szyjki macicy, od tych innych nowotworów. No a to jest po prostu, wystarczy się zarejestrować i po prostu dać swojemu dziecku tę szczepionkę. Normalną rzeczą jest to, że teraz proces organizacyjny się rzeczywiście toczy, ale myślę, że 1% to i tak jest dużo. Myślę, że ten proces on oczywiście będzie coraz bardziej dynamicznie się rozwijał, biorąc pod uwagę to, że idziemy szeregiem kanałów, które się w tej chwili propaguje tego typu szczepienia. 1 czerwca, więc to jest krótka data, ale tym bardziej możemy powiedzieć, że fakt faktem, że to nie jest szczepienie, które ma być wykonane w ciągu jednego miesiąca. To są szczepienia, które będą realizowane przez jakiś dłuższy okres czasu. Natomiast ja uważam, że dzisiaj między innymi tego typu audycje będą niewątpliwie fantastycznym propagatorem tego typu działań, szczególnie jeżeli rodzice, a również i młodzież może usłyszy, że są to szczepienia, które są rzeczywiście bezpieczne. Ja mu powtarzam to jeszcze raz do znudzenia, bo na ten temat my często rozmawiamy. Szczepienia, a może rzeczywiście z tego wynika później długoterminowe jakieś problemy takie czy inne, nie chcę tego tematu rozszerzać, ale fakt faktem, to są szczepionki dobre, bardzo bezpieczne, a przede wszystkim chroniące przed możliwością wygenerowania chorób, poważnych chorób. A może ta niska frekwencja wynika stąd, że jakoś się ludziom w świadomości nie łączy dziecko i sprawy seksu? Ja myślę, że generalnie coraz więcej na ten temat rozmawiając będziemy przekonywać tych nieprzekonanych, a ci przekonani na pewno się zgłoszą. Powiedzmy sobie uczciwie, teraz jest kwestia organizacji. W okresie, kiedy mieliśmy rzeczywiście COVID, doszliśmy na skutek różnego rodzaju działań organizacyjnych do 61% wyszczepienia, chociaż jeszcze jedną dawką. To jest naprawdę sukces i wydaje mi się, że dzisiaj, korzystając z tego, powiedziałbym, trudnego okresu i tego doświadczenia, które było rzeczywiście w trakcie COVID-u, możemy wykorzystać pewne instrumenty, pewne mechanizmy organizacyjne, żeby w ciągu pół roku czy roku zwiększyć wyraźnie tą tak zwaną aktywność szczepionkową. Mówimy tutaj o raku szyjki macicy głównie, ale pani profesor, profesor potwierdzi, profesor Iwona Niedzielska, że zmiany nowotworowe także pojawiają się w szyi, w gardle, tak, tutaj, co prawda, głowa. Co prawda nie udowodniliśmy jeszcze do tej pory pozytywnego wpływu na zapadalność, czy wręcz wyleczalność raka jamy nosowo-gardłowej. Podkreślam, że jeśli chodzi o obszar głowy, szyi, to głównie ta lokalizacja, czyli rak jamy nosowo-gardłowej, jest udowodniony czynnik sprawczy pod postacią wirusa brodawczaka ludzkiego, bo jego tutaj próbujemy zwalczyć przez szczepionki. Natomiast no, kiedyś swoje życie diabły tasmańskie poświęciły, żeby pokazać nam, że musimy przyglądać się innym czynnikom sprawczym, bo wszyscy wiemy, że nikotyna, że picie, że środowisko, że styl życia, o tym wszystkim wiemy. Ale też zaczęliśmy się przyglądać wirusom i okazało się, że ten czynnik wirusogenny też tutaj ma duże znaczenie, tak jak powiedziałam, w raku jamy nosowo-gardłowej. Natomiast jest to tak bardzo ważne, żebyśmy analizowali te czynniki sprawcze, ponieważ już dzisiaj wiemy, że zdrowa błona śluzowa pacjenta z rakiem, to jest bardzo ciekawe, wynika to z wielu badań molekularnych, jest predysponowana genetycznie, ma takie zaburzenia, że zachowuje się jak bomba zegarowa. To znaczy zachowuje się tak, że tego pacjenta, jeżeli wyleczymy nawet z raka zlokalizowanego w jamie ustnej, bardzo skutecznie, skutecznymi metodami, jeżeli nie zwrócimy uwagę na to, że człowiek musi zmienić styl życia dokumentalnie, eliminując te wszystkie czynniki ryzyka, to żadna metoda leczenia nie będzie skuteczna. Dlatego, że my właśnie już wiemy, że ta zdrowa błona śluzowa jest predysponowana do występowania nowych ognisk poza obszarem, którym był pierwotnie rak jamy ustnej, może być nowe ognisko. I jeżeli chcemy sobie z tym poradzić, to musimy właśnie uświadomić ludzi o zmianie stylu życia. A co najbardziej zabija Polaków, jeżeli chodzi o styl życia? Jeżeli chodzi o profilaktykę raka jamy ustnej, no to tutaj czynnikiem sprawczym na pierwszym miejscu jest równoczesne picie i palenie, które zwiększa 15-krotnie zachorowalność na raka jamy ustnej. Osobno te czynniki mają mniejszy wpływ, ale bardzo ważne. Natomiast to, co jest też bardzo ważne, na co dzisiaj bardzo zwracamy uwagę, higiena jamy ustnej, z której się niektórzy śmieją. Ale tak naprawdę biofilm, który mamy na zębach, to jest nic innego jak również aldehyd octowy, który jest silnym kancerogenem. Wystarczy drobny mikrouraz, żeby doprowadzić do wytworzenia raka jamy ustnej i czynniki traumatyczne, na przykład przygryzienie języka w niesprzyjających warunkach przy braku higieny, nawet ostre krawędzie zębów, o tym się nie mówi, ale naprawdę to jest również czynnik sprawczy. Czyli pani profesor, chciałam powiedzieć, że musimy tak myć zęby. No nie tylko myć, ale dobrze myć, czyli iść do wykwalifikowanych higienisty, które będą to robiły profesjonalnie, czyli będą usuwały biofilm przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Raz na jakiś czas oczywiście. Raz na jakiś czas, ale ja myślę, że do tego właśnie zmierzamy i ta rozmowa chyba do tego powinna prowadzić, że nasi pacjenci, bo ja prezentuję jakby nie było stomatologię i chirurgię szczękowo-twarzową, powinni być prawie, że tak ujmę, zmuszani do wizyt kontrolnych, bo tylko przymus, a nie wola, bo ja wiem, że wola w nas wszystkich jest, ale jak nie będziemy mieć tego bicza nad sobą i nie będziemy zmuszeni do tego, żeby dwa razy w roku, tak jak to się dzieje w innych krajach, w jakikolwiek sposób, ubezpieczeniami, których ktoś nie dostanie i tak dalej. Można tych sposobów znaleźć sporo, ale żeby ten człowiek był zmuszony do wizyty kontrolnej raz na pół roku i wtedy nie tylko wykrywamy raka jamy ustnej, ale zwrócimy uwagę na to, jak wygląda higiena, bo myślę, że nie będziemy mówić tylko o raku, ale w ogóle na przykład o związku przyczynowo-skutkowym, ponieważ przewlekle tlący się czynnik zapalny, jakby nie było w jamie nosowo-gardłowej, jakby nie było ząb, może wywołać schorzenia innych narządów. Na przykład serca. Dokładnie. Więc też choroby przyzębia właśnie muszą być leczone, żeby można było na przykład przeprowadzić zabieg kardiologiczny i w niektórych placówkach tak się dzieje, że musi być najpierw pacjentka, pacjent wyleczony porządnie, a dopiero potem może iść na stół na operację, prawda? Ale tutaj też onkologicznie, jak chcemy leczyć, to również muszą być zęby wyleczone i też kładziemy duży nacisk na to, żeby kobiety w ciąży zadbały o zęby, bo to też ma duży wpływ na nowego człowieka. Także zęby tu są tym kluczowym elementem i to, co ja zawsze powtarzam, to jest wielka świadomość rodziców, bo tak naprawdę profilaktyka zaczyna się od rodziców i dobre nawyki, kiedy mamy w kalendarzu popisane badania profilaktyczne. Ja to mówię, ja mam zawsze dzień Basi i ten dzień poświęcam na wizytę u ginekologa, inny dzień poświęcam na dentystę, a przy okazji spotykam się z przyjaciółmi, których też ciągnę na te badania. Albo... Oj, ciągnie, słuchajcie, ona jest, państwa, jest niesamowita. Entuzjastka badań. Tak, tak. I każdego mówię, badałeś się już, a to także, no, także chyba Basia to powinno jest być, tego znana, ale to jest dobrze, bo może dzięki temu właśnie ileś osób się zbadało i uratowało sobie po prostu życie. Ale jedną rzecz chciałam jeszcze właśnie podkreślić, to co powiedział pan profesor, bo ludzie się boją, że może ta szczepionka nie jest bezpieczna. Pamiętamy te wszystkie debaty, pseudodebaty naukowe z czasu COVID-u. To jest szczepionka, sprawdza sprawdzona, która jest od 17 lat z nami, czyli wszystkie efekty uboczne, które miały już wyjść, to już po prostu się ujawniły i wyszły. W związku z tym naprawdę zadzwonić do swojego pediatry i zapytać, gdzie można się po prostu zaszczepić, gdzie zapisać swoje dziecko. To jest naprawdę no, najważniejsza sprawa, bo można podarować własnemu dziecku zdrowie. No, i, to życie. Jest, i życie. I to jest po prostu sprawa no, bardzo ważna. No, proszę Państwa, statystyki pokazują, że najczęściej przyczyną śmierci w Polsce są choroby układu krążenia i choroby serca. Panie profesorze, z czego to wynika, Pana zdaniem? No, przede wszystkim wynika z tego, że mamy niestety niezbyt dobrze wyrobione nawyki zdrowotne. To znaczy tak, odżywianie to jest bardzo istotny element. Ilość szczególnie młodych osób, które rzeczywiście mają nadwagę czy wręcz otyłość patologiczną jest coraz większa. Druga rzecz to jest kwestia odpowiedniego, że tak powiem, stylu życia w sensie ruchu. Jednak mimo wszystko dzisiaj nie wszyscy przywiązujemy do tego uwagę, żeby jednak mimo wszystko być aktywnym, chociaż 2 lub 3 razy w tygodniu podejmować pewne aktywności. I to są rzeczy bardzo istotne. Wreszcie trzecia rzecz, która też jest bardzo ważna, to jest to, że nie badamy się i tu na przykład nadciśnienie nie boli. Nadciśnienie jest chorobą, która absolutnie się, że tak powiem, objawia w sposób, no można powiedzieć, unikalny, bezbolesny i nagle okazuje się, mamy pierwszy incydent kardiologiczny czy też udarowy, który może rzeczywiście no, położyć się cieniem na naszym zdrowiu. A więc te wszystkie elementy, one muszą być rzeczywiście zgrane. Z jednej strony odżywianie i tutaj będzie to na pewno bardzo ważny element. Oczywiście porozmawiamy, jest, tak. Drugi to jest kwestia właśnie działalności w zakresie sportu. Mówię nie o wyczynowym sporcie, ale o takim rekreacyjnym. To też nie musi być sport pod tytułem, że będziemy biegać, ale chociażby spacery dłuższe. Nordic walking. Tak, mamy tak. Tutaj szereg elementów, które warto rzeczywiście wdrożyć. Styl życia no, po prostu, prawda? Powinniśmy jednak mimo wszystko zadbać o to, żeby mierzyć ciśnienie, być u lekarza rodzinnego, który będzie w stanie od czasu do czasu nam zrobić ten tak zwany ogólny przegląd. W tym systemie 40+, który rzeczywiście został wyprodukowany jako pewnego rodzaju element istotny z punktu widzenia zdrowia publicznego, no na razie bardzo niewielka ilość i mężczyzn, i kobiet skorzystała z tego programu, a to jest przecież przepustka na dłuższe zdrowie. I warto, żebyśmy o tym pamiętali. W naszym, że tak powiem, w naszych jaki rękach to, jest też zdrowie. Jaki to program? Gdzie 40 plus profilaktyka jest, 40+, tak, to jest na koncie osobistym, gdzie wchodzimy, bo mamy takie konto z mZdrowie, także cyfryzacja do zdrowia weszła. Czyli i każdy z nas ma takie konto, oczywiście, tak? Pani redaktor, i ja się cieszę, bo z tego, że też jestem informatykiem, miałam przyjemność wdrażać e-receptę, e-zwolnienie, które było no, niesamowite. Tak. Działają świetnie te programy. Tak, także naprawdę. My tutaj z profesorami naprawdę pracujemy, jeszcze mi się marzy taka dokumentacja medyczna, która będzie dla każdego pacjenta i lekarz na Śląsku będzie mógł przekazać informacje na Pomorze, gdzie się przemieszczamy i może będziemy mogli podjąć działanie, jeżeli jakiś problem zdrowotny wyniknie. Także to już tak na marginesie, pani redaktor, tutaj tak. Ale też powiedzmy jedną rzecz. Nie straszmy, bo nie każdy umie się też zalogować, zarejestrować online. A to są wnukowie przecież. Ale można zawsze pójść do swojego lekarza prowadzącego tak. I powiedzieć, że chce coś więcej o tych badaniach. I oni to robią i na pewno wszystko wyjaśnią. Dobrze. Pan profesor zwrócił uwagę na styl życia, a pani profesor z kolei, Iwona Niedzielska, mówiła o tym, co najczęściej jest przyczyną tych nowotworów, czyli picie i palenie jednocześnie, czyli to, co ludzie robią najczęściej, prawda? No bo to się jakoś tak zgadza wiąże. Się. I to się też wiąże ze stylem życia. Tak. W takim razie pomówmy, co możemy robić, żeby nie tracić radości jednak i tych naszych pewnych przyzwyczajeń, a jednocześnie nie narażać się tak bardzo w tym zakresie. Powiem tak, że opracowaliśmy nawet w klinice na potrzebę jakby przewidywania w przyszłości tego, co nas czeka, jeżeli chodzi o te wzajemne relacje przyczynowo-skutkowe. Opracowaliśmy ankietę. Ankietę, którą podają pacjentom, wypełniają anonimowo, gdzie uwzględniają właśnie czynniki ryzyka ich styl życia. Są bardzo zdziwieni, jak my ten styl życia za chwileczkę chcemy im zmienić i przekopać im wszystko w życiu, bo tak naprawdę muszą wszystko zmienić. I myślę, że dzisiaj to, do czego my tutaj właściwie apelujemy, to do tej właśnie nie tylko świadomości pacjentów, bo to nie tylko świadomość pacjentów, tylko przede wszystkim nacisk duży na szkolenie młodych ludzi, ponieważ oni kończą studia, stomatologię czy wydział lekarski, naprawdę mają, to nie są jeszcze tak dojrzali ludzie, oni naprawdę wymagają i przede wszystkim chcą się szkolić. To nie jest tak, że my chcielibyśmy, że oni się szkolili. Oni naprawdę szukają takich rozwiązań. Uczestniczą w konferencjach, kongresach wyzwań zdrowotnych, gdzie naprawdę o tym się mówi, co należy zrobić. Nawiązując do tego, co przed chwileczką mówiliśmy, oczywiście będę uparta i będę ciągle nawiązywała do stomatologii i do zębów w kontekście chorób układu krążenia czy sercowo-naczyniowych. Dowody są oczywiste. Jeżeli w skrzeplina krwi mięśnia zawałowego znajdujemy bakterie, które są charakterystyczne tylko dla kieszeni, trzonek zębowy. Czyli myć zęby, chodzić do higienistek, które musi być pełna sanacja jamy ustnej u pacjentów wysokiego ryzyka. Musimy być świadomi, że mamy pewne jednostki chorobowe, wiemy, które to są jednostki chorobowe, które kwalifikują pacjenta do grupy wysokiego ryzyka. I ci pacjenci muszą mieć, to nie jest tylko higiena, tylko pełna sanacja jamy ustnej. Czyli zdrowe zęby. Zdrowe zęby. Tak, a co pani jeszcze robi w swojej klinice? Chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej. Brzmi to bardzo poważnie. Aktualnie bardzo dużą działką moich zainteresowań i tym, co robimy, jest chirurgia rekonstrukcyjna. Tak naprawdę drukowane, frezowane implanty 3D przestrzenne, które odtwarzają wszystko, co człowiek straci, jeżeli chodzi o układ kostny. A ponieważ wielu z nas jest również lekarzami medycyny estetycznej, a właściwie hobbystami lub fascynatami, możemy również te elementy wykorzystywać właśnie do naprawiania ludzkiej twarzy, a nie do poprawy urody u osób zdrowych. Także bardzo się cieszę, że możemy te dwie działki połączyć. Udało nam się zrekonstruować szczęki, których nie było po resekcjach onkologicznych. A z czego są te nowe szczęki? Różnie. Tytan jest chyba najbardziej tu biokompatybilnym materiałem takim dozwolonym, ale aczkolwiek nie jest dla mnie idealnym materiałem. Oczekujemy teraz jakichś nowych wyzwań, rozwiązań w tej kwestii. Jest jeszcze polietylen, ale polietylen ma to do siebie, że jest wszystkim giętki i musi być przykryty całkowicie tkankami. W związku z tym stosujemy go najczęściej w rekonstrukcjach oczodołu. Mamy wielkie wyzwania, bo rekonstruowaliśmy wszystkie ściany oczodołów uszkodzonych. I ostatnio mieliśmy sapera, który miał uszkodzone oba oczodoły i dla nas o tyle to było wyzwanie, ponieważ w tych zabiegach przy planowaniu możemy wykorzystać program komputerowy odbicia zwierciadlanego. W tym przypadku niestety zawiodło nas to dlatego, tak, że tak naprawdę mieliśmy oba oczodoły uszkodzone. I tu musieliśmy się posiłkować zupełnie innymi pomiarami, średnianiem objętości oczodołów u innych pacjentów, więc jest nam trudno. I ale udało się to? Tak, wszystkie te nasze pomysły się udały. A pacjent widział, czy stracił też wzrok? To znaczy, pacjent ma niepełne widzenie, ale nie wynikające z tego faktu, tylko od początku, bo to było w wyniku wybuchu pocisku, w związku z tym z innego powodu. Także od samego początku miał problemy z widzeniem, ze słuchem, natomiast nie pogorszyło się. Medycyna jednak, proszę państwa, przynosi takie rozwiązania, które w ogóle jeszcze parę lat temu, paręnaście, było nie do pomyślenia. Pewnie nie żyłby w innych okolicznościach, prawda? Tak, ale to głównie dzięki temu, że współpracujemy z bioinżynierami i nie jesteśmy sami, bo wydaje mi się, że medycyna idzie do przodu tylko dzięki takiej współpracy, no sami byśmy na pewno tego nie osiągnęli. Tak, ale że jest to możliwe, to jest niesłychane. Także sądzę, że do Katowic właśnie trafiają ofiary poważnych wypadków, prawda? Szczerze mówiąc, sama się dziwię, czasami mnie zaskakują. Deformacje twarzy, które widzę, każda kolejna mnie zaskakuje i dziwi. No ale to jest przywrócenie życia, przywrócenie twarzy i w sensie metaforycznym i dosłownym. Mam nadzieję. Tak, no niesłychane. Proszę państwa, medycyna to jednak wielka przyszłość. To tyle nowych faktów usłyszeliśmy tutaj. Zróbmy krótką przerwę, ale jeszcze do rozmowy wrócimy i musimy porozmawiać o odżywianiu, bo wydaje mi się, że od czegoś trzeba zacząć, a przed nami wszystkimi niedzielny obiad, więc może od właśnie tego drobne zmiany prowadzą do wielkich rzeczy, więc od tego powinniśmy rozpocząć. Every day here you come walking. I hold my tongue, I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine. Well, go ahead, baby, I got plenty of time. Big as sand, never lies. Big as sand, never lies. Well, for a watching you steady, ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Biggest sadness never lies. Say. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip your mind. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. That shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the ask. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. the blue ribbon in your hair. Oh, you're so sure I'll be standing here. I guess saying never lies. I guess saying never lies. Proszę Państwa, w naszej dyskusji dzisiaj w studiu, ja tylko przypomnę, biorą udział pani poseł Katarzyna Piekarska, pani poseł Barbara Dziuk, pani profesor Iwona Niedzielska i pan profesor Mariusz Bidziński. Rozmawiamy o zdrowiu Polaków. No i doszliśmy do wniosku, że proste rzeczy wpływają na nasze zdrowie i nawet życie. Mówiliśmy o konieczności mycia zębów, o tym, żeby dbać o nie, o tym, żeby się szczepić. Tutaj szczepionki HPV. A teraz pomówmy o tym, co jest dość przyjemne, a co także jest naszym grzechem, czyli jedzenie. Pani poseł Ciuk mówiła, że jest taki program Wiem, co jem. Tak, to jest program w szkołach średnich i to jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie młodzież bardzo chętnie wchodzi w różnego rodzaju konkursy, tak, aby się zapoznawać z odżywianiem, przygotowuje posiłki. Jest to naprawdę bardzo dobry kierunek i to jest właśnie taka edukacja u podstaw, to jest też profilaktyka, bo jednak żywienie ma bardzo duży wpływ na nasz wygląd i na nasze samopoczucie i na zdrowie. No i to jest wielki taki nurt, który myślę będzie trzeba jeszcze bardziej zachęcać, rozkręcać, ponieważ ja jestem przerażona tym, jak młodzi ludzie chcą szybko zjeść, do fast foodów podchodzą, a tu można od czasu do czasu, na pewno, ale nie żeby to było nałogowe i to jednak to odżywianie nie jest takie dobre, czego są no, wyniki. Tutaj zresztą pan profesor chyba będzie mieć podobne zdanie, bo GUS nam podaje i inne statystyki, jak to wygląda. A najważniejsze, szanowni państwo, do czego namawiam, pić dużo wody mineralnej. I co jest bardzo istotne i o tym się nie mówi, to też bardzo apeluję, żeby rano, jak się wstanie, wypić szklankę wody i przed zaśnięciem również. To jakby zapobiega udarom i innym złym funkcjom. Organizm jest nawodniony i możemy taką pewną stabilizację wprowadzić. No i dużo trzeba pić wody w ciągu dnia. Jeść mniej, ale pić bardzo dużo. To prawda właśnie. Jedzenie jest przereklamowane, tak twierdzą niektórzy. Rzeczywiście, jak jemy dużo, to też dużo wprowadzamy różnych substancji, które mogą nas uczulać, czy szkodzą po prostu, czy też prowadzą do otyłości. Ale to zostawmy na moment. Natomiast to, o czym pani mówi, że się odżywiamy w fast foodach, wynika właśnie ze zmiany stylu życia. No bo wychodzimy rano i często cały dzień biegamy po mieście, załatwiamy sprawy. Kto to teraz gotuje obiady? No, to ja naprawdę gotuję. Tak, ale słuchajcie państwo, to może znajdźmy jakąś receptę na to, że się jednak zmieniły warunki życia, a powinniśmy zachować te nasze dawne zwyczaje. Ja bym też jeszcze przestrzegała, bo są różnego rodzaju diety pudełkowe, tak, bo to też jest pewien element naszego stylu, tak, życia i zwracajmy uwagę na kaloryczność, na składniki, bo to nie zawsze te diety są takie cudowne. Ja jestem tego dobrym przykładem na takiej diecie odchudzającej, przytyłam i to tak, żeby potem schudnąć nie mogłam. Także ja już więcej żadnych pudełek nie biorę, natomiast rzeczywiście a propos gotowania staram się to robić, no coś tam niedużego, nieczasochłonnego. Pani Katarzyna Piekarska. W Unii Europejskiej pracowała Komisja do Spraw Onkologii. Ona przygotowała z udziałem ekspertów z całego świata bardzo dużo różnego rodzaju zaleceń. Jednym z takich zaleceń właśnie tejże komisji było oznaczanie żywności, która jest rakotwórcza, ponieważ tak jak no, mówią eksperci, tak jak państwo profesorowie tutaj w studiu mówili, że również to, co jemy, ma wpływ także na nasze różnego rodzaju zachorowania, w tym tym zachorowania na raka. I to już o tym mówią badania. I że konsument ma prawo wiedzieć o tym, że ta żywność, którą spożywa, ta żywność wysoko przetworzona, ona może spowodować określone choroby. I żeby po prostu oznaczać taką żywność, tak jak oznaczamy papierosy, że no tak, to jest twój wybór. Chcesz, no to palisz, trudno. Ale musisz wiedzieć, z czym to się wiąże i że również to może spowodować na przykład nowotwór płuc. Także, żeby oznaczać żywność. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne zalecenie, bo wszyscy jesteśmy konsumentami i mamy prawo wiedzieć, co jemy. Pani profesor. Szanowni Państwo, zafascynowała mnie ostatnio na konferencji medycyny estetycznej informacja, wynik badań badaczy japońskich na temat żywienia. Okazuje się, że są programy odpowiednie do badania alergii na produkty pokarmowe. Każdy z nas może sobie zrobić w programie WIMED testy krwi, gdzie ocenia się indywidualną alergię na produkty pokarmowe. Jestem zdania, że te wszystkie diety, które opracowujemy, nawet schematyczne, odbiegają od naszych takich indywidualnych zapotrzebowań. Są ludzie, którzy na przykład potrafią hektolitry wody wypić, a są tacy, którzy tego nie potrzebują. Wydaje mi się, że powinniśmy się nastawić raczej na taki indywidualny odbiór i indywidualne opracowywanie zapotrzebowania organizmu. Znaczy, może nam tutaj pomóc intuicja, że coś lubimy, czegoś nie lubimy? Ja przynajmniej tak żyję do tej pory. W moim przypadku czuję, to się nie sprawdza. W moim się sprawdza. A nie to opomniałam. Tak, są rzeczy poza tymi indywidualnymi formami. Panie profesorze, może pan dołączyć jakąś cegiełkę do tej budowli naszej zdrowego życia? Zawsze na to, że klienci, którzy przychodzą do sklepu, patrzą na tak zwaną nalepkę produktu, a nie odwracają tej nalepki, nie patrzą, jaki skład tego całego produktu. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie wyrobili pewne zwyczajowe takie nawyki, które będą pokazywały, że nie tylko patrzymy, że jest rzeczywiście produkt i gotowość do spożycia, ale przede wszystkim zawartość. Ilość tak zwanych cukrów, szczególnie tych cukrów złożonych, czy też ewentualnie tłuszczy nienasyconych. To są wszystko elementy, które mają wpływ na nasze, że tak powiem, zdrowie. A podsumuję tą dyskusję chyba takim, powiedziałbym, może frazesem, ale istotnym. Nic nam tak dobrze nie zrobi, jak to, czego nie zjemy. No ale jednak niedzielny obiad czeka. No to powiedzmy na koniec jeszcze, co może być na szczycie tej listy kancerogennych produktów? Na pewno, tak jak wspomniałem, cukry, tłuszcze, no oczywiście w zależności od tego, jak wygląda ten tak zwany jadłospis, tak zwane, że tak powiem, produkty wysoko przetworzone, one są niewątpliwie tym elementem, który może powodować szereg rzeczywiście schorzeń. Oczywiście musimy powiedzieć, że to jest kwestia długodystansowych pewnych procesów, ale fakt faktem, że tego typu działania w pewnym momencie skutkują jednak powstaniem pewnych chorób i to nie tylko chorób krążenia czy chorób onkologicznych, ale różnych, metabolicznych. Czyli domowy rosołek mogą Państwo zjeść dzisiaj, świeżo ugotowany. Kończymy naszą dyskusję. Jeszcze ostatnie zdanie każdy z Państwa. Jeszcze Pani Katarzyna Piekarska. Też chciałam tak powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu. Żeby nie wstydzić się prosić o pomoc wtedy, kiedy tej pomocy potrzebujemy. Dużo osób dziwiło się, kiedy mówiłam o tym, że ja skorzystałam w trakcie swojej choroby, kiedy miałam głowę pełną czarnych myśli, z pomocy psychologa. Psychologa, który się specjalizuje właśnie w pacjentach onkologicznych. Żeby nie bać się poprosić o pomoc. Jeżeli potrzebujesz, jeżeli masz złe myśli, jeżeli ci jest źle, jeżeli widzisz, że za chwilę dostaniesz depresję albo już ją masz, żeby się po prostu nie bać poprosić o pomoc. Tak. Nawet jeżeli jesteśmy wojowniczkami czy wojownikami na co dzień i prowadzimy, nie wiem, jakieś bardzo ważne projekty, pełnimy ważne funkcje, to jesteśmy tylko ludźmi, słabymi ludźmi w takich sytuacjach i nie bez bać problemu, się po prostu tak, poprosić o pomoc. Słuszne zdanie. Ja myślę, że przede wszystkim to powinno być wpisane w scenariusz leczenia pacjenta, który jest pacjentem na przykład onkologicznym, tak? To nie mówmy nawet o tym, że każdy z nas się boi, tylko niech to będzie wpisane w scenariusz, że ten pacjent wymaga psychologa, rehabilitanta, dietetyka i uważam, że jak będziemy tak do tego podchodzić, to może przestaniemy się bać, tak? To ja myślę, tutaj jest wielka rola koordynatora w Krajowej Sieci Onkologicznej i tu wielki ukłon po raz kolejny w stronę profesorów Narodowego Instytutu Onkologii, bo to wypracowaliśmy i to jest teraz stworzone. Także psycholog będzie właściwie już czy w Warszawie, czy w Gliwicach, w tych ośrodkach, gdzie ja bardzo blisko współpracuję, to funkcjonuje i z tego jestem bardzo dumna i to jest wielka sprawa. A tak naprawdę, szanowni Państwo, jeżeli jest moment w życiu, a ja taki miałam, kiedy praktycznie miałam 10% na przeżycie i przeżyłam w COVID-zie bardzo trudne chwile i kiedy musiałam zweryfikować swoje odżywianie, swój styl życia i przede wszystkim wyluzować, kiedy musiałam wziąć oddech, to wtedy sobie zdałam tak naprawdę sprawę, ile trzeba zrobić, żeby jeszcze innych przekonać, którzy nie mieli tych doświadczeń, aby zapobiegać rozwojowi chorób cywilizacyjnych. I takie moje przesłanie, które mam od lat, razem zadbajmy o piękno i zdrowie i razem dla zdrowia, to jest chyba najważniejszy element takiej współpracy, bo zdrowie nie ma barwy politycznej. Tu każdy człowiek, każde życie jest bezcennym darem i wspólnie chcemy zadbać o każdego. Wspólnie chyba będziemy namawiać do tego, żeby zrobić te badania profilaktyczne. Tak. Teraz jest lato, będzie bardzo wiele różnych pikników i część samorządów właśnie zamawia, czy szuka cytobusy, czy mamobusy. Atrakcji. A to jak stoją, wejdźmy, naprawdę, tak, wejdźmy, zróbmy to, tak, to badanie, bo życie jest piękne. Tak. Ja bym prosiła, żebyśmy się jeszcze nad tym biczem zastanowili, jak zmusić ludzi, bo jest taka grupa ludzi, która się boi. Takim biczem. I ja szukam takiego bicza, który spowoduje, że niektórzy, którzy mają strach i nie mogą przemóc, i nawet jak milion oralbusów będzie stało, czy mamobusów, nie pokonają tej bariery, to uważam, że jak będzie taki system, jak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, że jednak raz na pół roku należy pójść na badania, bo straci ubezpieczenie i tak dalej, no to jest dobry kierunek. Zróbmy to, bo ja należę do tych ludzi właśnie. Przepraszam bardzo, ja należę do tych ludzi, mimo świadomości. Badania z medycyny, pracę o cytologię. Ale to trzeba przekonać, tutaj no trzeba przekonywać organizacje pacjenckie, bo w tych kwestiach organizacje pacjenckie nie do końca były zgodne, ale mamy dużo do zrobienia. Mamy co robić, ale cieszymy się, że pracują panie ramię w ramię, naprawdę siedzicie obok siebie, pani Barbara Dziuk, poseł Tarnowski Gór, tutaj zaznaczmy, prawda, bo lubimy ten region. Tak. PiS, natomiast obok Katarzyna Piekarska, KO, i ramię w ramię w dobrej sprawie działają, widać między wami też taką dobrą współpracę, tak, sympatię, więc myślę, że to prawda, że nie, no to jest, ma zdrowie. Zdrowie nie ma barw politycznych. A pani Katarzyna Piekarska przyszła w koszulce Zbadaj się i wygraj z rakiem i wygrała. I to też jest dowód, tak, na to, że można wygrać, proszę państwa. Ale więc tylko dlatego, że się zbadałam. Gdybym się zbadała, tak, za kilka miesięcy, nie wiadomo, jakby było. Także, a teraz słuchajcie, jak ktoś ma wątpliwości, a nas słucha teraz właśnie, to już wie, co robić. Bardzo dziękuję. Myślę, że wartościowa audycja i państwa głosy także bardzo nam wszystkim się przydadzą. Raz jeszcze powiem, Katarzyna Piekarska, Barbara Dziuk, pani profesor Iwona Niedzielska i pan profesor Mariusz Bidziński z Narodowego Instytutu Onkologii byli moimi gośćmi. Audycję zrealizowała Ewa Redel, wydawcą jest Wojciech Dorosz. Anna Popek, mówiąca te słowa, miała przyjemność poprowadzić rozmowę. No, mamy o czym myśleć wszyscy, proszę państwa, ale że dobre rzeczy należy wprowadzać szybko, to proponuję już dzisiaj spędzić ten dzień według tego nowego wzoru zdrowia. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.